अलहदा अलहदा हुए तो हैं अलहदा पूरी तरह मगर नहीं हुए हैं क्यों अलहदा अलहदा अलहदा है नाम से अलहदा जुड़ी हुई है रूह तो है नाम के अलहदा तेरे बगैर जीना लगता है खाली मेरी गली अलहदा तेरा शहर अलहदा यादों का है पता वही जहाँ हुए अलहदा तेरे बगैर जीना लगता है खाली लगता है।